Un veac de singurătate, pista 27. Melchiade-i dezvălui că posibilitățile sale de a reveni în odaia aceasta erau numărate, însă pleca liniștit spre întinsele preierii ale morții definitive, căci Aureliano avea timp să învețe sanscrita în cursul anilor care mai lipseau încă, pentru ca manuscrisele să împlinească un secol și să poată fi descifrate. Tot ele îi semnală că în mica ulicioară care duce la râu și unde pe vremea companiei bananiere se ghicea viitorul și se tălmăceau visele, un înțelept catalan ținea o prăvălie cu cărți unde se găsește un sanscrit primer care va fi mistuit de Moli peste 6 ani dacă el nu se grăbește să-l cumpere. Pentru prima oară în existența ei îndelungată, Santa Sofia de la Piedad lăsă să se întrevadă un sentiment și acesta era unul de stupoare atunci când Aureliano îi ceru să-i aducă carta pe care avea să o găsească între ierul Salimul Liberat și poemele lui Milton la extremitatea din dreapta de pe rândul al doilea al etajerii. Întrucât ea nu știa să citească, reținu pe de rost această formulă și procură banii necesari vânzând unul din cei 17 peștișori de aur care rămăseseră în atelier și a căror ascunzătoare din noaptea în care soldații percheziționaseră casa nu o cunoșteau decât ea și Aureliano. Aureliano progresa în studiul sanscritei în timp ce Melchiade se făcea de fiecare dată mai puțin asidu și mai îndepărtat, estompându-se în lumina strălucitoare a miezii. Ultima oară când Aureliano îl simți, abia dacă mai era o prezență invizibilă care murmura: a murit de friguri în nisipurile din Singapore. Odaia devenea atunci dintr-o dată vulnerabilă față de praf, față de căldură, de termite, de furnicile roșii, de mulile care aveau să prefacă în rumeguș toată știința cărților și a pergamentelor. Nu lipsea mâncarea din casă. A doua zi după moartea lui Aureliano II, unul dintre prietenii lui care aduseseră cununa cu inscripția ei irreverențioasă, se oferi să restituie Fernandei câțiva bani cu care îi rămăsese dator soțului ei. Din ziua aceea, venea în fiecare miercuri un comisionar aducând un coș cu alimente care ajungea din plin pe o săptămână. Nimeni n-a știut vreodată că acele alimente le trimitea Petra Cotes. Pentru ea, a continuat să dea de pomana acelea care o umilise, era un mod de a o umili la rândul ei. Cu toate acestea, ranchiunea ei se risipi mai curând decât ar fi crezut și atunci continuă să le trimită de mâncare din orgoliu, iar până la urmă din compasiune. În câteva rânduri, când nu mai a avut curaj să-și vândă bilețelele și când interesul oamenilor pentru loteriile ei dispăru, rămase ea fără să mănânce pentru ca Fernanda să poată mânca și până ce nu văzut trecând în mormântarea ei, nu-și călcă deloc această promisiune. Santa Sofia de la Piedad avea să găsească în scăderea numărului locuitorilor casei odihna pe care o merita după mai bine de o jumătate de veac de muncă. Niciodată nu s-a auzit vreo plângere din partea acestei femei tăcute, de nepătruns, care însămânțase familia cu gemenii îngerești ai frumoasei Remedios și cu solemnitatea misterioasă a lui José Arcadio II, care își consacrase o viață întreagă de singurătate și tăcere, creșterii unor copii care abia își mai aminteau că sunt copiii și nepoții ei și care se ocupase de Aureliano ca și cum s-ar fi născut din pântecele ei, fără să știe măcar că era străbunică. Oriunde în afară de casa aceasta s-ar fi socotit de necrezut ca ea să doarmă întotdeauna pe o rogojină de trestie împletită, pe care și-o întindea pe jos în hambar, în mijlocul hărmălaiei nocturne a șoarecilor, fără să cuteze să-i mărturisească cuiva că a fost trezită într-o noapte de senzația înspăimântătoare că cineva o privește în beznă și că era o viperă care îi se tăra pe pântece. Ea știa că, dacă i-ar povesti ursulei acest fapt, aceasta ar fi împărțit patul cu ea. Dar era în vremea când nimeni nu-și dădea seama de nimic dacă nu striga în gura mare ce te doare, căci munca istovitoare de la brutărie, necazurile războiului, grija copiilor, nu-ți lăsau răgazul de a te gândi la fericirea altora. Petra Cotes, pe care n-a văzut-o niciodată, a fost singura care și-a amintit de ea. Se îngrijea să aibă o pereche bună de pantofi pentru ieșit, să nu-i lipsească îmbrăcămintea, chiar și în epoca în care trebuiau să facă minuni cu puținii bani de la tombolă. Când Fernanda a venit în casă, a avut toate motivele să creadă că era vorba de o servitoare eternizată aici și cu toate că auzit de mai multe ori spunându-se că era mama soțului ei, lucrul îi se părea atât de necrezut, încât îi trebuie mai mult timp ca să-l priceapă decât după aceea ca să-l uite. Santa Sofia de la Piedad n-a părut niciodată să se formalizeze de această condiție de subalternă. Din potrivă, lăsa impresia că îi place să umble de colo până colo prin toate ungherele, fără să se odihnească deloc sau să se plângă, veghind asupra ordinei și curățenii ei casei imense, unde a trăit din adolescență și care, mai ales în epoca companiei bananiere, părea mai degrabă o cazarmă decât un cămin. Cu toate acestea, când muri Ursula, zelul supraomenesc al Santei Sofia de la Piedad, capacitatea ei extraordinară de muncă, începură să slăbească. Nu numai că îmbătrânise și ajunsese la capătul puterilor, dar de pe o zi pe alta, toată casa căzuse într-o criză de senilitate. Un mușchi fin început să se cațere pe ziduri, când nu mai era niciun loc liber în curți, buruienile făcură să plesnească pe dedesubt, cimentul din verandă, îl fărămițară ca pe un cristal și se văzu cum răsa din crăpături aceleași floricele galbene pe care le găsise Ursula cu aproape un secol mai înainte în paharul cu dantura lui Melchiade. Neavând nici timpul, nici mijloacele pentru a împiedica revărsarea naturii, Santa Sofia de la Piedad își petrecea ziua prin odăi, sperind șopârlele care aveau să intre din nou odată cu lăsarea nopții. Într-o dimineață văzu cum furnicile roșii părăsesc temeliile surpate, trec prin parterul cu flori, urcă de-a lungul balustradei unde begoniile luaseră o culoare pământie și intră în adâncurile casei. Încercă mai întâi să le omoare cu mătura, apoi cu insecticide și în cele din urmă cu var, dar a doua zi le regăsea în același loc, neîncetând de a se strecura, tenace și invincibile. Fernanda, scriind copiilor scrisoare după scrisoare, nu-și dădea seama de ofensiva nestăvilită a distrugerii. Santa Sofia continuă singură să se lupte cu buruienile ca să nu năpădească bucătăria, să smulgă de pe pereți ciucuri uriașe ai pânzelor de păianjen care creșteau din nou în câteva ceasuri, să răzuie galeriile termitelor. Dar când văzu că și odaia lui Melchiade, chiar dacă o curăța și o mătura de 3 ori pe zi, era plină de praf și de pânze de păianjen și că, în ciuda freneziei ei de gospodină, era amenințată de dărâmături și de acel aer de profundă mizerie pe care numai colonelul Aureliano Buendia și tânărul ofițer însărcinat cu percheziția o prevăzuseră, înțelese că a fost înfrântă. Își îmbrăca atunci hainele uzate de duminică, își încălță niște pantofi vechi care aparținuseră Ursulei, își trase o pereche de ciorap de bumbac pe care îi dăruise amaranta Ursula și îi făcu o bocceluță cu cele 2 sau 3 schimburi care îi mai rămăseseră. Mă predau, îi zise ea lui Aureliano. Este prea multă muncă în casa asta pentru bietele mele oase. Aureliano o întrebă unde avea de gând să plece și ea făcu un gest vag ca și cum n-ar fi avut nici cea mai mică idee despre viitor. Se sili totuși să precizeze care de gând să-și petreacă ultimii ani ai vieții la o verișoară primară care locuia la Arioacea. Această explicație nu era verosimilă. După moartea părinților ei, nu mai avusese legături cu nimeni în sat, nu primise nici scrisori, nici vești și niciodată nu fusese auzită vorbind despre rude. Aureliano îi dădu 14 peștișori de aur, căci ea era gata să plece doar cu averea ei, care se ridica la 1 peso și 25 de centime. O văzut de la fereastra odăii cum traversa curtea cu bocceluța cu haine, târându-și picioarele, grăbovită de ani, și mai văzut cum își trecea o mână printr-o gaură din poartă pentru a trage zăvorul după ce a ieșit. Nu s-a mai aflat niciodată nimic despre ea. Când află despre această dezertare, Fernanda vocifera alandala o zi întreagă, cercetând cuferele, scrinurile și dulapurile unul după altul, pentru a se încredința că Santa Sofia de la Piedad n-a furat nimic. Își arse degetele voind să aprindă un cuptor pentru prima oară în viața ei și trebuie să le roage pe Aureliano să o învețe cum să prepară cafeaua. Cu timpul început să se ocupe el de bucătărie. Când se scula, Fernanda găsea micul dejun servit și apoi nu-și mai părăsea camera decât pentru a-și lua mâncarea pe care Aureliano i-o lăsa acoperită în spuză și pe care ea o ducea pe masă pentru a o mânca pe șervețele de in, între candelabre, șezând singură în capul mesei în fața celor 15 scaune goale. Nici chiar în aceste împrejurări, Aureliano și Fernanda nu-și împărțeau singurătatea, ci fiecare continua să-și o trăiască singur, făcându-și menajul fiecare în camera lui, în timp ce pânzele de păianjen continuau să înzepezească trandafirii, să acopere grinzile și să căptușească pereții. Cam prin epoca aceasta a avut Fernanda impresia că duhurile năpădiseră casa. S-ar fi spus că obiectele, mai ales cele mai de folos, dobândiseră putința de a-și schimba locul prin propriile lor mijloace. Fernanda își pierdea vremea căutând foarfecele de care era sigură că le pusese pe patul ei și după ce răsturna cerul și pământul, le descoperea pe o etajeră în bucătăria unde era convinsă că n-a pus piciorul de 4 zile. Dintr-o dată, nu mai era nicio furculiță în sertarul cu tacâmuri și găsea în schimb 6 pe altar și alte 3 la lavoar. Această nesiguranță a lucrurilor era și mai exasperantă atunci când se așeza să scrie. Călimara pe care o punea la dreapta ei apărea dintr-o dată la stânga, tamponul sugativ se făcea nevăzut și după 2 zile îl descoperea sub pernă, iar scrisorile adresate lui Jose Arcadio se amestecau cu cele destinate a amarantei Ursula, astfel că avea mereu spaima de a nu fi băgat scrisorile în plicuri inversate, așa cum se și întâmplase de altminte de vreo câteva ori. Într-o zi își pierdu pana. I-o restitui după 2 săptămâni factorul poștal, care o descoperise în geanta lui și care umbla din casă în casă întrebând cui îi aparține. La început i-a crezut că toate acestea sunt opera medicilor nevăzuți, așa cum fusese și dispariția bandajelor, și început chiar să le scrie o scrisoare, implorându-i să o lase în pace. Dar trebuie să se întrerupă ca să facă altceva, și când reveni în odaie, nu numai că nu mai găsi scrisoarea începută, dar uită chiar și de intenția de a o scrie. Câtva timp crezu că e Aureliano. Se apucă să-l supravegheze, să așeze anumite obiecte în drumul lui pentru a încerca să-l surprindă în clipa în care le va deplasa. Dar foarte curând trebuie să se convingă că Aureliano nu părăsea odaia lui Melchiade decât ca să meargă la bucătărie sau la latrină și că nu era omul care să facă farse. Astfel ajunse să creadă că sunt feste de ale spiridușilor și se decise să prindă fiecare lucru de locul în care socotea că se va servi de el. Legă foarfecele de capul patului cu ajutorul unei corzi lungi, legă pana și tamponul sugativ de piciorul mesei și fixă călimara cu clei în dreapta locului unde avea obiceiul să scrie. Problemele nu se rezolvară însă cu una, cu două, căci după câteva ceasuri de cusut, coarda foarfecilor nu mai permitea să te folosești de ele la tăiat, de parcă spiridușii nu încetau să o scurteze. Același lucru se întâmpla cu sfoara care ținea pana și chiar cu brațul ei care, după câteva clipe de scris, nu mai ajungea până la călimară. Nici Amaranta Ursula la Bruxelles și nici Jose Arcadio la Roma nu au aflat niciodată nimic despre aceste pățanii. Fernanda le povestea că e fericită și, de fapt, chiar și era, tocmai pentru că se simțea deslegată de orice obligație, ca și cum viața ar fi purtat-o din nou în lumea părinților ei, unde nu era afectat de problemele cotidiene, deoarece acestea erau dinainte rezolvate de imaginație. Acea corespondență interminabilă o făcu să-și piardă noțiunea timpului, mai ales după plecarea Santei Sofia de la Piedad. Se obișnuise să socotească zilele, lunile și anii, luând ca puncte de reper datele prevăzute pentru întoarcerea copiilor. Dar atunci când aceștia începură să modifice termenele, odată și încă odată, ea ajunse să confunde datele, să se încurce în soroace și zilele semănau atât de mult între ele, încât nu mai simțea cum trec. În loc să-și piardă răbdarea, ea se bucura în fond de această întârziere. Nu se neliniștea din pricină că, la mulți ani după ce o anunțase că era pe cale să depună jurământul veșnic, Jose Arcadio continua să spună că așteaptă să-și termine studiile de înaltă teologie pentru a le începe pe cele de diplomație, deoarece ea înțelegea că treptele care duceau la înaltul scaun al Sfântului Petru erau multe și pavate cu obstacole. În schimb, sufletul ei se exalta când primea vești care, pentru alții, ar fi părut lipsite de interes, ca aceea că fiul ei îl zărise pe papa. Resimți o bucurie asemănătoare atunci când Amaranta Ursula o preveni că studiile ei se vor prelungi peste durata prevăzută, deoarece calificările ei excelente îi creaseră unele privilegii pe care tatăl ei nu le luase în considerare atunci când făcuse socotelile. Când Aureliano izbuti să traducă primul pergament, se scurseseră peste 3 ani de când Santa Sofia de la Piedad îi adusese lucrarea de gramatică. N-a fost o muncă inutilă, însă nu reprezenta decât abia primul pas pe un drum a cărui lungime era imposibil de prevăzut, deoarece textul în spaniolă nu însemna nimic. Era vorba de versuri cifrate. Lui Aureliano îi lipseau elementele pentru a stabili codul care i-ar fi permis să le smulgă secretul. Însă de vreme ce Melchiade îi spusese că prăvălia bătrânului savant catalan conținea cărțile de care avea nevoie pentru a descoperi sensul profund al manuscriselor, se hotărâ să-i ceară Fernandei îngăduința de a merge să le caute. În odaia năpădită de resturi și moloz, a căror proliferare de nestăpânit izbuti să se doboare totul, chibzuia asupra modului celui mai adecvat de a-și formula cererea, prevedea toate împrejurările, calcula ocazia cea mai potrivită, dar când o întâlnea pe Fernanda, venind să-și ia mâncarea din spuza cuptorului, acesta fiind de fapt singurul moment când putea să-i vorbească, rugămintea lui atât de trudnic pregătită îi se oprea în gât și nu reușea să rostească o vorbă. A fost singura dată când o spionă. Asculta cu sufletul la gură pașii din camera ei. O auzea cum se îndreaptă spre ușă pentru a primi scrisorile copiilor și pentru a le preda factorului pe ale ei și trăgea cu urechea noaptea târziu la zgomotul dur și pătimaș al penei pe hârtie, înainte de a auzi pocnetul întrerupătorului și mormăitul rugăciunilor pentru Neric. Abia atunci adormea cu speranța că a doua zi se va ivi ocazia mult așteptată. Se legăna atât de iluzia că permisiunea lui va fi refuzată, încât într-o bună dimineață își tăie părul care i-a târna până la umeri, își rase barba stufoasă, îmbrăcă niște pantaloni strâmți și o cămașă cu guler fals, pe care nu mai știa de la cine le moștenise, și așteptă în bucătărie pe Fernanda să vină să ia micul dejun. Nu mai era femeia de toate zilele care venise, cea cu fruntea trufașă și cu mersul statuar, ci o bătrână de o frumusețe supranaturală, cu o capă de hermină îngălbenită, o coroană de carton aurit și aliura lâncedă a celei care a plâns mult în taină. Într-adevăr, de când îl găsise în cufărele lui Aureliano II, Fernanda își îmbrăcase adesea costumul de suverană, mâncat de molii. Oricine ar fi văzut-o în fața oglinzii, extaziată de propriile ei maniere de monarhă, ar fi putut o socoti nebună. Totuși nu era. Transformase pur și simplu aceste semne exterioare ale regalității într-o mașină de amintit. Când le îmbrăcă pentru prima oară, un nod i se puse fără voia ei în inimă și ochii se umplură de lacrimi, deoarece simți din nou în clipa aceea mirosul de lac al cismelor militarului care revenise să o pețească pentru a o face regină și sufletul îi se închegă cu nostalgia visurilor pierdute. Se simți atât de bătrână, atât de sfârșită, atât de îndepărtată de cele mai frumoase clipe ale vieții ei, încât le regretă chiar și pe cele care rămăseseră în amintire drept cele mai urâte. Și abia atunci descoperi cât de mult îi lipseau acele adieri de origan din verandă, mireasma trandafirilor la căderea serii și chiar temperamentul bestial al străinilor care veneau în casă. Inima ei de cenușă, care rezistase fără să se sfărâme la loviturile cele mai bine țintite ale realității cotidiene, se nărui la primele asalturi ale nostalgiei. Nevoia de a se simți melancolică se transforma în viciu pe măsură ce o răvășeau anii. Singurătatea o făcu mai umană. Cu toate acestea, în dimineața în care intră în bucătărie și se pomeni cu o ceașcă de cafea care îi oferea un adolescent osos și palid, cu o lucire halucinantă în ochi, se simți brutal sfâșiată de ridicol. Nu numai că îi refuză permisiunea, dar de atunci păstră la ea cheile casei în buzunarul în care își păstra bandajele, nefolosite încă. Era o precauție inutilă, căci dacă ar fi vrut, Aureliano s-ar fi putut furișa și chiar întoarce în casă, fără să fie observat. Însă captivitatea prelungită, necunoașterea lumii și deprinderea de a asculta, se cătuiseră în inima lui germenii răzvrătirii. Astfel că se întoarce în ascunzișul său, citind și recitind pergamentele și auzind până noaptea târziu suspinele Fernandei în dormitor. Într-o dimineață veni ca de obicei să aprindă focul și găsi în spuza stinsă mâncarea pe care o lăsase în ajun pentru ea. Se duse atunci și își băgă capul pe ușa dormitorului și o văzu întinsă pe pat, acoperită cu capa de hermină, mai frumoasă ca oricând, cu pielea preschimbată într-o crustă de ivoriu. Când sosi José Arcadio, după 4 luni, o găsi intactă. Era imposibil să-ți închipui un bărbat care să semene mai bine cu mama lui. Purta un costum de tafta funebră, o cămașă cu guler rotund și tare și o panglică îngustă de mătase pe care o nodase în lipsă de cravată. Avea tenul livid, aerul lânced, o privire inexpresivă, buzele subțiri. Părul lui negru, întins și lucios, împărțit la mijloc printr-o cărare dreaptă și palidă, părea că este fals ca și acela al statuilor sfinților. Umbra de barbă îndepărtată cu grijă de pe obrazul lui de parafină părea o umbră a conștiinței sale. Avea mâinile palide, irigate de nervuri verzi, cu degetele parazitare, iar la arătătorul stâng un inel din aur masiv pe care era montat un opal de formă rotundă. Când îi deschise poarta de la stradă, Aureliano nu trebuie să se întrebe cine era pentru a ghici că venea de foarte departe. La trecerea lui, casa se impregnă de mirosul de apă parfumată pe care Ursula i-o punea pe cap când era copil ca să-l poată găsi în întuneric. Într-un mod imposibil de precizat, José Arcadio rămăsese după atâția ani de absență un copil tomnatic, grozav de trist și de solitar. Se îndreptă direct spre camera mamei sale, unde Aureliano evaporase mercur timp de 4 luni cu ajutorul atanorului care aparținuse bunicului său pentru conservarea corpului după formula lui Melchiade. José Arcadio nu-i puse nicio întrebare. Sărută cadavrul pe frunte, scoase din micul buzunar ascuns de desubtul rochiei cele 3 bandaje rămase nefolosite, ca și cheia de la garderob. Făcu toate acestea cu gesturi precise și hotărâte, care contrastau cu aerul său lânced. Scoase din dulap un sipet îmbrăcat în damasc, purtând blazonul familial și găsi în interiorul cu mireasmă de santal, voluminosa misivă prin care Fernanda își ușura inima de nenumăratele adevăruri pe care le ascunsese. O citi fără să se așeze, cu aviditate, dar fără nicio emoție. Iar la pagina a 3-a se opri și le examină pe Aureliano cu un ochi atent, de parcă abia atunci ar fi aflat adevărata identitate. Va să zică, îi spuse el cu un glas care avea ceva de brici, tu ești bastardul. Sunt Aureliano Buendia. Du-te în odaia ta, spuse José Arcadio. Aureliano nu ieși nici măcar din curiozitate când auzi zgomotul funeraliilor solitare. Uneori, l-observa din bucătărie pe José Arcadio, care umbla prin casă cu respirația gâfâindă, iar după miezul nopții, continua să-i asculte pașii prin dormitoarele părăginite. Timp de luni întregi, nu-i auzi sunetul glasului nu numai pentru că José Arcadio nu-i adresa niciodată un cuvânt, ci și pentru că nici el însuși nu avea nicio dorință să o facă și nici vreme să se gândească la altceva decât la pergamente. La moartea Fernandei scosese ultimul dintre peștișorii de aur și se dusese la prăvălia înțeleptului catalan să caute cărțile de care avea nevoie. Nu-l interesa nimic din cele ce văzu pe drum, poate pentru că n-avea amintiri ca să le facă interesante, iar străzile goale și casele pustiite erau întocmai cum și le închipuise într-o vreme în care și-ar fi vândut sufletul pentru a le vedea. Își luase singur permisiunea pe care o refuzase Fernanda, dar numai o singură dată, cu un unic scop și pentru un minimum de timp indispensabil, astfel că parcurse fără oprire cele 11 loturi de case care o despărțeau pe a lui de ulicioara unde odinioară se tălmăceau visele și intră pe nerăsuflate în prăvălia jalnică și întunecoasă, unde abia aveai loc să te miști. Mai mult decât o librărie, aceasta părea o ladă de gunoi pentru cărțile răpănoase, zvârlite de avalma pe etajerele mâncate de termite, în colțurile îmbâxite de pânze de păianjen, ba chiar și în locurile care ar fi trebuit să rămână libere pentru circulat. Pe o masă lungă, încărcată și ea cu volume enorme, stăpânul localului redacta o proză neobosită într-o caligrafie violetă, cam delirantă, pe niște foi scoase dintr-un caiet de școală. Avea un păr frumos argintat care îi cădea pe frunte, capanașul unui papagal, și ochii lui albaștri, vioi și înguști, dezvăluiau blândețea omului care a citit toate cărțile. Era în chiloți, plin de sudoare și nu-și abandonă scrisul pentru a se uita cine a intrat. Aureliano nu întâmpină nicio greutate în a descoperi în această dezordine fabuloasă cele 5 cărți pe care le căuta, deoarece se aflau exact pe locul pe care îl indicase Melchiade. Fără să spună un cuvânt, îi le întinse împreună cu peștișorul de aur înțeleptului catalan, care le examină încordându-și ploapele ca valvele unei moluști. Pe semne că ești nebun, a zis el pe limba lui, ridicând din numeri, și înapoi lui Aureliano cele 5 cărți și peștișorul de aur. Ia-le, zise el în spaniolă. Ultimul care le-a citit a fost, dacă nu mă înșel, Isaac Corbul, așa că ar trebui să chipzuiești bine ce faci. José Arcadio restaură camera lui Meme, puse să se curețe și să se repare perderele de catifea și damascul baldachinului de la patul viceregal și readuse în stare de funcționare baia părăsită, a cărei cadă de ciment era acoperită cu o crustă neagră, fibroasă și aspră. La aceste două locuri se reducea imperiul său de adunătură, de produse exotice în stare vretnică de milă, de parfumuri falsificate și de bijuterii de imitație. Singurul lucru care părea că îl deranjează în restul casei erau statuile sfinților de pe altarul casei, pe care le arse într-o după-amiază până nu mai rămase decât cenușa, pe un rug pe care l-a prins în curte. Dormea dimineața până după orele 11. Intra în baie într-o tunică scămoșată, brodată cu dragoni auriți, încălțată în papuci cu ciucuri galbeni, și acolo oficia un ritual care, prin meticulozitatea și durata lui, amintea de cel al frumoasei Remedios. Înainte de a face baie, aromatiza cada cu sărurile din 3 flacoane de alabastru. Nu șturna apă cu o tigvă de totuma după obiceiul casei, ci se scufunda în apele parfumate și plutea cu fața în sus timp de aproape 2 ceasuri, lenevit de răcoarea plăcută și de amintirea amarantei. La câteva zile după sosire, își părăsi costumul de tafta, care nu numai că ținea prea cald pentru satul acela, dar era și singurul pe care l-avea, și își puse în loc niște pantaloni strânți, foarte asemănători cu aceia lui Pietro Crespi din timpul lecțiilor de dans, și o cămașă din borangic curat, cu inițialele sale brodate în dreptul inimii. De 2 ori pe săptămână își spăla toate rufele în baie și rămânea în tunică până ce acestea se uscau, deoarece nu mai avea altceva de îmbrăcat. Niciodată nu lua masa acasă. Ieșea după ce se potolea căldura mare de la amiază și nu se întorcea decât foarte târziu noaptea. Atunci își relua plimbările lui agitate de-a lungul și de-a latul dormitorului, respirând ca o pisică și gândindu-se la amaranta. Ea și privirea înspăimântătoare a sfinților în lumina candelei erau singurele amintiri pe care le păstrase de acasă. I se întâmplase de multe ori în halucinantul August Roman să-și deschidă ochii chiar în toiul unui vis și să o vadă pe amaranta răsărind dintr-un bazin de marmură pestriță cu jupoanele ei de dantelă și cu mâna bandajată, idealizată de nostalgia exilului. Spre deosebire de Aureliano José, care încercase să înnece acea imagine în smârcurile însângerate ale războiului, el se străduia să o păstreze vie în mlaștina lui concupiscentă, în timp ce-i fabrica mamei lui balivernele interminabile despre vocația lui pontificată. Nu-i trecu niciodată prin gând, după cum nu-i trecea nici Fernandei, că îndelungata lor corespondență nu era decât un schimb de povești fanteziste. José Arcadio, care părăsise seminariul îndată după sosirea sa la Roma, continua să alimenteze legenda despre teologie și drept canonic pentru a nu pune în primejdie moștenirea fabuloasă despre care povesteau scrisorile delirante ale mamei sale și care avea să-l scoată din viața de mizerie și de înjosire pe care o împărțea cu 2 prieteni într-o mansardă de pe Transtevere. Când primi ultima scrisoare a lui Fernanda, dictată de presimțirea morții iminente, puse într-o valiză ultimele urme ale falsei sale străluciri și traversă oceanul în fundul calei împreună cu emigranții care se înghesuiau ca animalele la abator, mâncând macaroane reci și brânză plină cu viermi. Înainte de a fi citit testamentul Fernandei, care nu era altceva decât o recapitulare minuțioasă și tardivă a nenorocirilor ei, înțelesese privind mobilele descleiate și buruienile care năpădiseră veranda, că a căzut într-o cursă din care nu se va mai putea smulge niciodată, exila pe viață din lumina de diamant și din aerul imemorial al primăverii romane. În cursul insomniilor istovitoare ale astmei, măsura și tot măsura adâncimea nefericirii sale, cutreierând locuința tenebroasă în care spaimele senile ale ursulei îi transmiseseră frica de lume. Pentru a se asigura că nu-l va pierde în întuneric, ea îi destinase un anumit colț al camerei, singurul loc ferit din calea morților care începeau să umble prin casă odată cu lăsarea serii. Orice rău vei face, îi spunea Ursula, sfinții mi-l vor spune. Serile înfricoșate ale copilăriei sale se reduceau la colțul acela în care rămânea nemișcat până la ora culcării, asudând de spaimă pe scăunușul său sub privirea vigilentă și înghețată a sfinților părători. Era o tortură inutilă, căci încă din epoca aceea era terorizat de tot ce îl înconjura și era pregătit să fie frică de tot ce putea întâlni în viață. Femeile de pe stradă care stricau sângele, femeile din casă care nășteau copii cu coadă de purcei, cocoșii de luptă care provocau moartea oamenilor și remușcări pentru toată viața, armele de foc care numai dacă le atingi te condamnau la 20 de ani de război, întreprinderile nechipzuite care nu aduceau decât zile amare și nebune și, în sfârșit, tot ceea ce a fost creat de Dumnezeu, nemărginita lui bunătate, dar fusese pervertit de diavol. La deșteptare, măcinat de roata coșmarurilor, era eliberat din teroarea sa de lumina ferestrei, de mângâirile amarante în baie și de voluptatea cu care îl pudra între picioare cu un ciucure de mătase. Chiar și Ursula era alta în lumina orbitoare din grădină, deoarece atunci nu-i mai vorbea despre lucruri înspăimântătoare, ci îi freca dinții cu praf de cărbune ca să aibă surâsul strălucitor al unui papă, îi tăia și ilustruia unghiile pentru ca pelerinii veniți la Roma din cele patru colțuri ale pământului să se uimească în fața frumuseții mâinilor papii când avea să le dea binecuvântarea, îl pieptăna ca pe un papă și lui da tot cu apă de flori pentru ca trupul și hainele lui să aibă parfumul unui papă. În grădinile de la Castel Gandolfo, îl zărise pe papa într-un balcon, rostind același discurs în șapte limbi în fața unei mulțimi de pelerini și, într-adevăr, singurele lucruri care îi reținuseră atenția fuseseră albeața mâinilor care păreau macerate în leșie, strălucirea orbitoare a vestmintelor sale de vară și parfumul discret de apă de flori. La aproape un an după întoarcerea sa acasă, după ce vânduse ca să se hrănească toate candelabrele de argint și oala de noapte heraldică, care în clipa adevărului dovedise a nu avea aur decât în incrustațiile ecusonului, unica distracție a lui Jose Arcadio consta în a aduna copiii din sat pentru a-i aduce să se joace la el. Apărea cu ei la ora siestei și punea să sară coarda în grădină, să cânte în verandă și să facă echilibristică pe mobilele din salon, în timp ce el mergea de la un grup la altul, dând lecții de bună purtare. Pe vremea aceea îi sprăvise cu pantalonii săi strânți și cămașa de mătase și adoptase o îmbrăcăminte obișnuită cumpărată în dughenele arabilor, dar continua să păstreze intacte demnitatea sa languroasă și manierele papale. Copiii puseră stăpânire pe casă, așa cum făcuseră odinioară colegele lui Meme. Îi auzea alergând și cântând și dansând zapateado până la o oră înaintată a nopții, încât casa ajunsese să ia aspectul unui internat lipsit de disciplină. Aureliano nu se închisi de invazie atâta timp cât nimeni nu veni să-l deranjeze în odaia lui Melchiade. Într-o dimineață, doi copii împinseră ușa și se înspăimântară la vedenia acelui om murdar și păros care continua să descifreze pergamentele la masa lui de lucru. Nu îndrăsniră să intre, dar rămaseră să dea târcoale în jurul odăii. Aruncau priviri furișate printre crăpături, șopotind între ei, aruncau gângănii vii pe ferestruică și într-o zi țintuiră pe din afară ușa și fereastra, în așa fel încât Aureliano a avut nevoie de o jumătate de zi pentru a le forța. Amuzați de faptul că nu erau pedepsiți pentru ștrângările lor, patru copii pătrunseră în altă dimineață în odaie, în timp ce Aureliano se afla în bucătărie, hotărât să nimicească pergamentele. Dar îndată ce apucară foile îngălbenite, o forță îngerească îi ridică de la pământ și ținu suspendați în aer până când se întoarse Aureliano și le smulse manuscrisele. De atunci nu-l mai deranjă nimeni.